أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pek aziz ve değerli kardeşlerim, gelubray aziz ev konya mehane de hakkı fazilete desme cedaye. Hazreti Ebu Hureyre radiyallahu ta'ala an gotye ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem müce bihiz tuhad got. Dugu ümmetamın roja kıyameti bedena wi ev ciku ava desmeji ku efendim ulaşmış büye rüyevi destevi negevi her tarafıyla ki deravi ev av ulaşmış büye eseravi avi ve bibe nur ve bibe segili mevkiyavi hesab ve mizani bu şekli ve gaziyan bıkın ve bejin ki ey ev kese nurli, ey ev kese segili, negevan, ey van segili, güşk bin nurli, yani evan ciye topuğu ku, efendim av, av giyiştiye ku, ev biye tamamıyla ve bebe veke nur ve roja kıyameti ve bu şekli efendim gazi van bıkın. Dibi Ebu Hureyre radiyallahu ta'ala anhu go, o zaman nura hu parlaklığa hu parlaklığa nura hu zede bikin daha zedettir bikin hatta ciddesi ve etti nura hu artırmış bikin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.